Zdrowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis trójki, który przedstawi Justyna Mączka. Dopalacze to narkotyki. Od dziś są tak traktowane już oficjalnie. Co z tego wynika? O tym za chwilę w serwisie trójki. Powiemy też o problemach z tankowaniem przy drogach ekspresowych i autostradach. Trzej mężczyźni uznani za zaginionych po tragedii w Parku Narodowym we Włoszech są cali i zdrowi. Będziemy mogli skuteczniej walczyć z handlem dopalaczami, który odbywa się głównie w internecie. Tak policja ocenia nowe prawo, które właśnie wchodzi w życie. W jego tworzeniu brali udział m.in. policjanci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej. Od dziś śledczy traktują dopalacze jak narkotyki, czyli za posiadanie znacznych ilości grozi do 3 lat, a za handel tymi środkami do 12 lat więzienia. Walka z dopalaczami trwa od lat. Nowe przepisy to nowa broń. Tematem zajął się Mariusz Pieśniewski. Setki przypadków zatruć dopalaczami, z których wiele kończyło się jak ten w Sępopolu. Agresywny 27-latek zmarł tuż po zakuciu go w kajdanki, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Był pobudzony, agresywny. Mężczyzna od kilku miesięcy mógł zażywać nieznane substancje, najprawdopodobniej dopalacze. Ale zmieniające się dziś przepisy mają uderzyć w handlarzy dopalaczami, którzy do tej pory często unikali kar. Żarty się skończyły, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar. Nie grzywny, które były trudne do ściągnięcia od tych handlarzy, ale właśnie prawo karne, kary więzienia do 12 lat. Nowe przepisy pozwalają wpisać na listę zakazanych substancji nie tylko całe dopalacze, ale też ich psychoaktywne składniki, mówi Andrzej Browarek z Komendy Głównej Policji. Te osoby będą teraz, pomimo że będą próbowały zmienić skład tych środków, będą odpowiadać za to, co zrobiły. Placówki medyczne mają też przekazywać informacje o zatruciach dopalaczami, aby łatwiej ścigać dealerów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie trójki. Polska nie spełnia unijnych norm określających minimalne odległości między stacjami paliw. Chodzi o te znajdujące się przy autostradach i drogach ekspresowych. O najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli o tym, gdzie lepiej mieć zapas benzyny. Paweł Pawlica. Najdłuższym odcinkiem bez stacji paliwowej we wrześniu ubiegłego roku był wschodni odcinek A4. To 180 km od Tarnowa do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Ale dużo gorzej jest przy drogach ekspresowych, mówi prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Na ponad 1600 km użytkowanych dróg ekspresowych działało jedynie 15 tak zwanych MOP-ów. Winne jest m.in. złe projektowanie dróg. MOP-y są usytuowane w takich miejscach, że koncerny paliwowe nie chcą tam budować stacji paliw, bo będą przynosić straty. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk za zaistniałą sytuację obwinia poprzedni rząd. Jeżeli nie zrealizowali wszystkich tych przedsięwzięć, które powinny zostać zrealizowane, my to musimy po prostu naprawić i ten program naprawczy realizujemy. Zgodnie z przepisami transeuropejskiej sieci transportowej, w skład której wchodzą polskie autostrady i drogi ekspresowe, punkty ze stacjami paliw nie powinny być oddalone od siebie więcej niż 100 km. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A jak zauważa NIK, na znakach nie ma informacji o odległości do następnego miejsca obsługi podróżnego ze stacją paliw, co w Europie Zachodniej jest standardem. 10 ofiar śmiertelnych to jest prawdopodobnie ostateczny bilans tragedii, która rozegrała się w Parku Narodowym Polino w Kalabrii na południu Włoch. Turystów porwał strumień. Trzej mężczyźni uważani za zaginionych skontaktowali się z policją. Nic im się nie stało. Nie działały im telefony komórkowe, dlatego nie mogli zawiadomić, że są cali i zdrowi. O tym, co wydarzyło się we włoskim parku, nasz włoski korespondent. Wczoraj dwie grupy turystów z przewodnikami idące korytem potoku Reganello w 17-kilometrowym wąwozie zaskoczyła spowodowana gwałtownymi opadami fala o wysokości 11 metrów. Stromym w wielu miejscach wąwozem woda pędziła z ogromną prędkością. Mimo to udało się uratować 23 osoby. Spośród 11 rannych jedna osoba zmarła dziś rano w szpitalu. Ratownicy poszukiwali jeszcze trzech młodych mężczyzn niezwiązanych z dwoma grupami turystów. Jak się okazało, udało im się wspiąć na skały. Obecny na miejscu tragedii minister środowiska Sergio Costa powiedział, że choć poszukiwania ofiar trwają na 99%, nikt więcej nie ucierpiał na skutek kataklizmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prawie 200 imprez i 250 artystów z całego świata. W sobotę rozpoczyna się kolejny 15. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W tym roku program jest wyjątkowo różnorodny, zapowiada twórca festiwalu Gouda Tanzer. Znakomite eventy, spotkania z ludźmi z całego świata, szczególnie finałowy koncert Ara Malikian, zjawisko. Skrzypek charyzmatyczny, który gra i Bacha, i Mendelssohna, i muzykę klezmerską, i diszową. Kantorzy jak zwykle, będzie zespół z Japonii. Japończycy będą grać muzykę klezmerską. Będą przedstawienia Teatru Żydowskiego, prawie 8 przedstawień, przekrój nasz. Będą teatry z Izraela, spotkania literackie, spotkania dla dzieci. Podczas imprezy będzie można wysłuchać także 30 projektów jazzowych. Festiwal otworzy koncert w synagodze imienia Nożyków. Impreza potrwa do 2 września. Kolejny serwis w Trójce o 20:00. Zapraszamy. Już teraz czas na emocje sportowe. Adam Malecki. To tym razem na początek życzenia dla kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski goes for the goal! He just can't do it! Liwasa! Lewandowski! Goal! Here comes the Coman! Robert Lewandowski! Robert Lewandowski kończy 30 lat, strzelił 55 goli dla reprezentacji, który jest strzelcem wszechczasów, obecnie stanowi podporę Bayernu Monachium. Marzeń na pewno ma wiele, my możemy życzyć na pewno 6 goli w 9 minut na przykład. I żeby więcej takich komentarzy w języku polskim też było, prawda? Tych właśnie, radosnych po strzeleniu gola. No i taka łatwa sprawa. Zresztą gra w piłkę to skomplikowana kwestia, mówił swego czasu w wywiadzie dla Trójki Lewandowski. To bardzo ciężkie życie i wiadomo, że o tych rzeczach się nie mówi. Ja też wolę mówić bardziej o rzeczach pozytywnych, o tym, co fajne. Musicie mi Państwo wiedzieć, że nie jest wcale tak łatwo, zawsze kolorowo, że to też wiele wysiłku kosztuje, kosztowało i będzie kosztować, ale z drugiej strony, tak mówię, jakbym tego nie kochał, no to tej radości na pewno bym z tego nie miał. Piłka nożna to ciężki kawałek chleba. Hokej na lodzie w wydaniu polskim? Tym bardziej. Dziś w Katowicach ruszyła odbudowa naszej reprezentacji w wydaniu Tomasza Waltonena. Pod okiem nowego selekcjonera rozpoczęło się zgrupowanie w Katowicach. Nowy trener ma uzdrowić polski hokej poprzez ciężką pracę. Polskie zawodniki dobrze jeżdżą na łyżwach, strzelają dosyć dobrze, ale to nie jest robota na rok. Nie będziemy grać jak Finlandia, nie będziemy grać jak Kanada, nie będziemy grać jak Szwecja, nie będziemy grać jak Czechy. My budujemy Polski, ale to nie ma sensu kopiować. Waltonen ma pomóc w powrocie do dywizji pierwszej A, po tym jak drużyna z hukiem spadła o poziom niżej. Bo o Licie nie ma na razie co myśleć. Zgrupowanie w Katowicach potrwa do czwartku. O tytule Mistrza Europy myślą intensywnie windsurferzy w klasie RSX, którzy rywalizują w Sopocie. Po dzisiejszych dwóch wyścigach z Polaków najwyżej w klasyfikacji znajdują się Radosław Furmański, jest czwarty, oraz Karolina Lipińska, która zajmuje 7 miejsce. A z brzegu poczynaniu windsurferów przygląda się Krzysztof Łuniewski. Różnie żeglowało się dziś naszym windsurferom. Nic do zarzucenia sobie nie miał Radosław Furmański. Z wielkim luzem wszystko szło super, super, naprawdę. Nie spodziewałem się nawet takiego dobrego początku. Zofia Klepacka zaczęła kiepsko, a skończyła naprawdę dobrze. Jak zaczęłam pierwszy wyścig, tragicznie, byłam z 27 około 30 miejsca. No i co, poprawiłam się, jest progres, w następnym wysiłku byłam druga i trzecia. Jestem zadowolona z dzisiejszego dnia. W kratkę pływała Kamila Smektała. 2 porządne wyścigi, około z 7 miejsca 2 razy dopłynęłam. Ten środkowy wyścig niestety mi nie wyszedł tak dobrze. Najbardziej narzekał mocny kandydat do podium Paweł Tarnowski. Nie żeglowało mi się najpiękniej. Troszeczkę mam kłopotów sprzętowych, bo połamał mi się statecznik, także miałem drobne kłopoty prędkościowe, przez to no, nie mogłem żeglować tak, jak bym chciał. Z Sopotu Krzysztof Łoniewski. Mistrzostwa Europy potrwają do soboty, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Bardzo dziękujemy. Teraz o tym, co w pogodzie nas czeka w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Tej nocy temperatura minimalna od 10-12 stopni na północy do 15 na południowym zachodzie. Jutro będzie raczej słonecznie, zachmurzenie raczej małe. Temperatura maksymalna od 23 się zacznie na północnym wschodzie i na wschodnim wybrzeżu oraz na Podhalu. 26 będzie w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze wydanie. Zapraszamy do Trójki. Słyszymy się jutro punktualnie o 16. Magię Wagli już za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Dolnicy. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

O, właśnie, właśnie tak. Ja jestem Krabem Cudnika, ten numer PESEL jest pani Bum Bum ze mną. Audycja nazywa się Magiel Wagli. I tak jak zapowiadałem tydzień temu, będę łoił rock'n'rollowo przez pierwszą część audycji. W drugiej pojawi się troszkę wyciszony gitar, ale będzie gitarowo, będzie piosenkowo. To był zespół, szybko tylko opowiem, co tak ładnie załomotało. To był zespół Power. No, nazwa prościutka, granie też proste, ale z wielkim pazurem. Zespół z Melbourne, czyli Australia. Nieczęsto u nas Australia. Kiedyś też opowiadaliśmy o tej całej scenie. Co tam się dzieje? Nie do końca znam, nie wiem, hip-hop czy muzykę elektroniczną z Australii, ale czasu do czasu jakieś takie właśnie rockowe, czy to psychodeliczne, czy jak się okazuje garażowe granie. To jest druga płyta, nowiutka, świeżutka zespołu Power, Turn On. No i cała jest taka... nie chcę tu użyć słowa... czadowa, no ale rzeczywiście garażowa, mocna, rock'n'rollowa. Jest tu wszystko, co kojarzyło mi się z rockiem, z takim hard rockiem lat 70. Gdzieś jakieś takie wolne skojarzenia z zespołem Motorhead, być może ze względu na zachrypnięty głos i mocną linię basową, taki wyeksponowany ten bas. No ale całość, no cieszy mnie to, że jeszcze od czasu do czasu taka muzyka się pojawia, bo brakuje mi, zresztą często o tym opowiadamy, że brakuje nam po prostu rock'n'rollowego hałasu, ale jeżeli już coś mi brakuje i szykuję się do audycji z muzyką garażową, no to wchodzę na stronę wytwórni In The Red, która nigdy nie zawodzi. Bo właśnie płyta zespołu Power w tej wytwórni się ukazała. No i bardzo pięknie. Ja jestem oczywiście panią Bum Bum, zresztą się z państwem przywitam, więc ja ci będę, wejdę ci w sukurs, w sensie, że zacznę mocno dość. Głównie nówki sztuki poprzynosiłem, ale jak już zapowiadałem, muzyka rock'n'rollowa stara i nowa, w związku z tym zacznę od rzeczy nieco starszej. Mianowicie, no, zacznę od przypomnienia państwu postaci nazywającej się Domingo Sam Samudio. To jest Amerykanin meksykańskiego pochodzenia, który urodził się w Teksasie, w Dallas w latach 30., chyba 37. No i zasłynął razem pod pseudonimem Sam de Sham, zasłynął wieloma pięknymi piosenkami. Znanymi za granicą, w Polsce też, na przykład Ule Bule. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale ja dzieckiem jeszcze będąc wspominam ową pieśń z niezwykłym rozrzewnieniem. Natomiast nie wiedziałem, że on się stał dosyć popularny wśród ludzi zajmujących się muzyką, jak to powiedzieć, mało dość grzeczną. Delikatnie mówiąc. I w 1994 roku owi muzycy postanowili nagrać płytę będącą hołdem dla owego Sama and the Sama. I ta płyta jest dosyć niezwykła. To znaczy ma mniej więcej tyle samo wielbicieli miała w tamtych latach, co i przeciwników, ponieważ jest, tak jak powiedziałem, nie jest specjalnie grzeczna. No i śpiewają i występują na niej fantastyczni różni muzykanci. O istnieniu niektórych dowiedziałem się, a w zasadzie o istnieniu większości z nich dowiedziałem się z owej płyty. Ta płyta została zresztą wznowiona teraz, co świadczy o nieustannej popularności tego rodzaju rockowo-garażowej muzyki. Zaczniemy od najbardziej znanej pieśni Ule Bule pod w dosyć oryginalnym wykonaniu. No i tu należałoby znowu wykonać długą opowieść, ale daruję sobie na kolejną audycję, mianowicie ową pieśń wykona Hassie Ludgins. Postać niezwykła, do której dotarłem przy okazji właśnie owej płyty i już mam dwie płyty owego wykonawcy. Powiem tylko o tyle, że jest uważany za prekursora psychobilly, że był, bo zdaje się zmarł w 2005 roku, że stworzył mnóstwo niestandardowych utworów, że nagrał płytę poświęconą kurczakom, którą uwielbiał, że był człowiekiem dosyć, delikatnie mówiąc, żyjącym niehigienicznie. Grał na gitarze i na bębnie jednocześnie śpiewając, gdzie nie przeszkadza mu specjalnie ani melodia, ani fraza. Niemniej stał się postacią niezwykle ważną, zwłaszcza dla punkowej społeczności. No wiem, że Joe Strummer go uwielbiał. I myślę sobie, że to, co państwo w tej chwili usłyszą, będzie taką zajawką tego, co Hazy Watkins robił kiedyś, aczkolwiek już bardzo grzecznie i ładnie jest to nagrane. Płytę, które przyniosę kiedyś tam, kiedy myślę poświęcę mu co przynajmniej pół audycji, będą dosyć szokujące, ale nie dla wielbicieli muzyki punkowej. Więc zaczynamy od Tule Bule. Sam, wow, wow, wow, wow, do, do like this. One, two, three, go, gotta say, get him, get him, I'm gonna get him like this. Żyje to, no. To jest piękna fraza. On frazował sobie tak, jak mu było wygodnie, ale naprawdę jest czerpno. To teraz, teraz coś ode mnie. Stany Zjednoczone, a dokładnie tak, Stany Zjednoczone, Kalifornia, San Francisco. Zespół, który dzisiaj nazywa się OCs, kiedyś DOCs, wcześniej jeszcze DOCs, no a to wszystko za sprawą pana, którego w przeróżnych projektach śledzę od jakiegoś czasu jego poczynania. Chodzi tutaj mi o Johna Dwyera. Dlaczego zmiana nazwy do końca nie wiem, ale muzyka troszeczkę się zmieniła, może mniej hałaśliwa, połamana. Więcej pojawia się przestrzeni. Pojawiają się instrumenty klawiszowe, bo pojawia się i wurlicer, i melotron. organy Hammonda. Płyta raz przyspiesza, raz troszeczkę zwalnia. Pojawiają się takie psychodeliczne różne i pogłosy. Okładka też zupełnie inna. Wcześniej sam John Dwyer, który jest grafikiem, projektował te przeróżne stwory. Dzisiaj no, zupełnie inna opowieść graficzna na płycie OCs. Więc może stąd te zmiany. Skład też rozszerzony, bo pojawia się dwóch perkusistów. OCs, nowa płyta nazywa się Smooth Reverse. Nie, Reverser. Sentient Una. To jest utwór otwierający płytę. Thank you. No i jak ładnie jest na tej płycie. Smooth Reverser. Przeróżne jeszcze tam rzeczy się dzieją. To chyba najbardziej perkusyjna też płyta Johna Dwyera, tych wszystkich jego projektów. No przyjemnie się tego wczoraj słuchało. Oasis, takie troszkę odnowione, pokombinowane The Oasis. No ja jeszcze zostaję przy mojej postpunkowej filozofii grania, czyli ten Hold dla Sama de Sama. Tym razem zespół The Lyros. To jest zespół amerykański, uważany zespół garażowy, no tak go nazwijmy. To brzmi tak dosyć postpunkowo właśnie. Powstał w 79 roku za sprawą Jeffa Connolly, potem miał chwilę hibernacji, ale gra, nadal koncertuje. Tutaj wykona dla Państwa piękną pieśń pod tytułem Ring Dang Do. You can tap your gold and your diamonds too. All I want is a ring. No i tamburynek jest oczywiście. Tamburynek, basi grany kostką przez terem i ten klawisz piękny, taki charakterystyczny zresztą dla faraonów. No pięknie to się moim zdaniem układa, ta kompilacyjka. Kiedy ostatnio mieliśmy czarną muzykę, przynosiłem głównie stare płyty, a ty nowe jakoś tak się było. Tak było. Taką podmiankę zrobiliśmy. No. Ja dzisiaj przynoszę nowe płyty, z muzyką starą, jak świat tak naprawdę. Okay. Zespół Owlow, nie wiem czy słyszałeś, bo podobno to jest tak od tyłu Volvo teraz właśnie. Aha. Widzę. Jakby tak przeczytać w lustrze, to Volvo. Może Owlow. Sponsoring delikatny. Panowie przez jakiś czas nagrywali króciutkie płyty, tak zwane epki, koncertowali tu i tam, zdobywając jakiś lokalny rozgłos. Zespół pochodzi z Connecticut. No, ale nie pojawiła się długo płyta. No i jest, tak nagle zupełnie wyskoczyła płyta True. No mi się też świetnie tego słuchało. Miałem oczywiście milion różnych skojarzeń, ale to jest takie granie, na którym z kolei ja się wychowałem w latach 90., czyli kiedy cały świat był skierowany, uwaga świata była skierowana gdzieś w kierunku Seattle. No ale także takich zespołów jak Dinosaur Junior na przykład. Of Love... Płyta nazywa się True. Wybrałem utwór Baby Alligator. Low, czyli Volvo od tyłu. Baby Alligator, no, Dinozaur Junior. Jako pierwszy zresztą ten pan wystawił w ten sposób gitary przesterowane, że wszystko było, wszystko się sprzęgało przez cały koncert. No i tutaj czuć tego ducha. Baby Alligator. Pan Piotr wypytuje, jak my te płyty kupujemy. Rzeczywiście obiecałem, że coś opowiem na ten temat, aczkolwiek dużo byłoby opowiadać. Może łatwiej będzie mi powiedzieć, jakich nie kupujemy. To znaczy, z całą pewnością się nie kierujemy rankingami, ani opiniami, ani recenzjami, bo to z reguły te dobrze recenzowane na przykład mi się nie podobają, a może po jakimś czasie gdzieś do nich wracam. Z całą pewnością kluczem są nazwiska, które gdzieś się przewijają. Przebijały w czasach, kiedy słuchaliśmy płyt kiedyś i śledziliśmy danych artystów. Mnóstwo nowych artystów poznawałem kiedyś w sklepach muzycznych, w sklepach płytowych, kiedy jeszcze były proponowanych przez sprzedających tam ludzi jako ciekawostki, ale głównym kluczem jest intuicja jednak i własny gust i smak. W związku z tym szukamy sobie w rubrykach typu muzyka świata, jazz i tak dalej, i tak dalej. I na szczęście przy pomocy internetu można sobie spokojnie wysłuchać fragmentów i to jest podstawowy klucz, także i taki bym polecał, jakby myślę sobie i w wyniku takich przesłuchań nagle do, ja przynajmniej wpadam na nazwiska osób, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałem i o którym, jak się okazuje, na przykład w Polsce nie były znane te osoby, parę takich osób już przynosiłem, parę po takich nagrań jeszcze przyniosę. No i przy okazji też, dlatego ja tak często wspominam o różnych wytwórniach, bo... No tak, bo i wytwórnie, właśnie, to jest świetny klucz. Tak, super klucz, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o prasę, recenzje, różnego typu blogi, nie wiem, tego jest bardzo dużo. I to taka wzajemnie napędzająca się historyka, jak ktoś napisze fajnie, to potem już cała załoga o tym pisze, że jest super. Tak, tam są przeróżne rzeczy, często taki, nie wiem, ja mam podobnie, że nie zawsze tak musi być, bo to nie oznacza, że jeżeli płyta jest chwaloną, musi być słaba od razu, ale jeżeli już coś mi bardzo wpadnie w ucho, no to okazuje się, że warto zajrzeć do wytwórni, bo tych zespołów wychodzi mnóstwo. Te wytwórnie to są, to przez to pewnie, że są też takie malutkie, są bardzo, bardzo wspierają się też często nawzajem. A przy okazji mają sklepy już wysyłkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc no czy to Soul Jazz Records, jeżeli chodzi o muzykę świata, muzykę czarną, ale czy też to, Road czy to Trade. Właśnie, tak, i Indered właśnie, która, jeżeli chcemy jakiegoś hałasu, to się okazuje, że tam jest tego bardzo dużo. A przy okazji też często są odnośniki do innych wytwórni. Nie ma tam tak jakiejś konkurencji, że tam nie polecimy, nie lubimy, albo znaczy, oczywiście ECM, czy Deutsche Grammophon i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze zanim pani Opszańska nas oprowadzi po terenie kultury, to ja się zaprezentuję państwu utwór z nowiutkiej płyty. Ona wyszła w lipcu, to zresztą już przedstawiałeś. To jest poznane oczywiście, Dirty Projectors, bardzo dobra płyta, moim skromnym zdaniem, utwór I Feel Energy. No ja też ją lubię. I Feel Energy. Just a tender dream. I feel energy, yeah. I breathe.